saksi, bumi milu nyakseni, suci lan putihe, tulus lan ikhlase, welaso nyang riko. Singkelem telikas nompo welas isun ngelayung piso iso ku sing piso du weni piso son lenglong koyo wong etang toron serangi ati miso. Suci lan putih, tulus lan ikhlasin.